Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa untuk duduk di majlis ini dan untuk mendengarkan pelajaran tajwid untuk pemula yang disiarkan oleh Radio Rasyid dan Radio Mirathul Anbiya Indonesia. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pendengar yang ada di rumah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan juz yang kedua, dan sekarang kita memasuki juz yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, maka hal penting yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui benar-benar kita kuasai, benar-benar kita luangkan waktu kita untuk membacanya sampai lancar, membacanya sampai lancar. Mulai dari juz yang pertama, pelajaran pendek, dan pengenalan huruf, kemudian berlanjut berikutnya pelajaran panjang, kemudian pelajaran huruf-huruf yang bersukun, huruf-huruf yang bertasjid, dan seterusnya. Satu tahapan kita tidak lancar atau masih ada hambatan, maka kita bersabar untuk memperlancarnya, sampai kita lancar, kemudian kita naik ke tahapan berikutnya. Karena satu tahapan kita tidak lancar, maka hal itu akan terulang lagi, akan kita temui, akan muncul dan akan menjadi problema atau masalah ketika kita lanjut pada tahapan berikutnya. Kita sekarang memasuki juz yang ketiga. Kita langsung membaca pelajaran yang pertama, yaitu hukum al-ta'rif. Ada dua, yaitu idghar qamari dan idgham syamsi. Ini disebut dengan al-qamariyah atau idghar qamari. Hamzah wasal dibaca fathah, dibaca dengan fathah. Kita baca al-ashhadu, al-ashhadu, al-ashhadu, al-ashhadu, al-anharu, البشير البشير البنين البنين الجنة الجنة الجنة الجنة الحليم الحليم الحميم الحميم الخالدين الخاسرين الخاسرين العلي العلي العليم العليم الغافرين الغافرين lagi الغافرين الغافرين الغالبين الغالبين الفتح الفتح الفتح الفتح الفوز الفوز القانطين القانطين القانتين القانتين. Ini bedakan antara ta dan ta, ya. Kalau ta dibaca tebal, apabila ta dibaca tipis. القانطين القانطين القانتين القانتين الكريم الكريم الكبير الكبير الميزان الميزان الميعاد الوريد الوريد الوعيد الوعيد الهيم الهيم الهون الهون اليمين اليمين اليقين اليقين Kita baca bersama-sama. Al-ashhadu Al-ashhadu Al-annaru Al-bashiru Al-badina Al-jannati Karim Al-jannati Al-jannati Al-jinnati Al-halimu Al-hamimu Al-khalidina الخاسرين العلي العليم الغافرين الغالبين الفتح الفوز القانطين القانتين الكريم الكبير الميزان الميعاد الوريد الوعيد الهيم الهون اليمين اليقين Alif dianggap tidak ada. Ya. رب العالمين رب العالمين والأولى والأولى والأولى والأولى عنهم العذاب عنهم العذاب وهو الواحد وهو الواحد وإليك المصير يوم الفتح يوم الفتح من الغافلين من الغافلين بالحسنى بالحسنى بالبشرى بالبشرى من الجنة من الجنة عين اليقين عين اليقين بالوادي بالوادي عن الهوى عن الهوى ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون يخرج الخبأ يخرج الخبأ يخرج الخبأ بيوم القيامة بيوم القيامة bersama-sama رب العالمين رب العالمين Kita lanjutkan al-syamsiyah atau idgham syamsi. Ya, hamzah wasal tetap dibaca dengan fathah. Pelajaran ke-58. Kita baca at-tanadi, at-tanadi, at-talaqi, at-talaqi, ats-tsulutsu, ats-tsulutsu, ats-tsumunu, ats-tsumunu. Ya, bibir di mulut ke depan ketiga dhamma. Ats-tsumunu, ats-tsumunu. Dimajukan. Ats-tsumunu, ats-tsumunu. Ad-dari, ad-dari. Ad-da'i, ad-da'i. Adz-dzunuba, adz-dzunuba. Adz-dzubabu, adz-dzubabu. Ar-rasulu, ar-rasulu. Ar-rijalu, ar-rijalu. Ra-nya dibaca tipis. Ar-rijalu, ar-rijalu. Az-zadi, az-zadi. Az-zuri, az-zuri. As-salama, as-salama. As-subula, as-subula. As-syamsu, as-syamsu. Jangan sampai as-syamsu ya. As-syamsu, as-syamsu. As-syahru, as-syahru. Syahru, الشهر، الشهر. الصبح، الصبح. الصلح، الصلح. الضأن، الضأن. الضعف، الضعف. الضعف، الضعف. جنب ضع، تبي ضع. الضعف، الضعف. Iya, i. Coba i. Di. Di'a. Ad-di'fi. Ad-di'fi. Ad-tayri. Ad-tayri. Ad-tawli. Ad-tawli. Ad-zalimu. Ad-zalimu. Ad-zalimu. Ad-zalimu. Pada Allah, bibirnya tidak usah maju ke depan. Ad-zalimu. الظاهر الظاهر اللمم اللمم اللهب اللهب الناس الناس النار النار bersama-sama التنادي lagi annasi annasi annari ya untuk nun hati-hati karena harus didengungkan. Kita lanjutkan alif dianggap tidak ada. Rabbis samawati rabbis samawati walaysa dzakaru jadi walaysa dzakaru walaysa dzakaru minan nadimina minan nadimina innasyirka innasyirka innasyirka innasyirka wassabihati sabhan wassabihati عليهم الطوفان منهم الصالحون والضفادع والدم هم الظالمون قول الزور من اللاعبين من اللهب حسن الثواب والتين والزيتون بعد بالدين طعام الذين bersama-sama Rabbis samawati wa laysat dhakaru minan nalimina inna shirka wassabihati sabahan alayhi muttuhana minhum ussalihuna wadzawari' waddama Kita lanjutkan pelajaran berikutnya masih dalam pembahasan yang sama, namun di sini latihan untuk membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Pelajaran yang ke-59. الشمس والقمر بحسبان والنخل ذات الأكمام والسقف المرفوع هو البر الرحيم والسحاب المسخر والقمل والضفادع والدم يعني sudah ada kombinasi antara al-qamariyah dan al-syamsiyah dalam satu ayat ya. والقمل والضفادع والدم الطوفان والجراد عن اليمين وعن الشمال والشفع والوتر watri, disisikan dulu, kemudian baru masuk ke ri. Watri, Jangan wal watri, ya. Enggak ada tri ya. Ya. Wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i wal watri. Wallahiru wal batinu. والظاهر والباطن والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ya. Banyak dhammahnya ya di dhamma fathah tapi kalau sudah terbiasa insyaallah sudah refleks ya kita ulang lagi هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Kita ulangi lagi, baca pelan-pelan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin. Wan-nahru dzatul akmami. Was-saqfil marfu'i. Wal-bahru ar-rahimu. Was-sahabil musakhkhari. والشفعي والوتري والظاهر والباطن والأول والآخر والظاهر والباطن kurang pelan dikit ya kita baca pelan-pelan هو الأول والآخر والظاهر والباطن segitu pelannya ayo ayo هو Lanjutnya pelan-pelan aja. Ya jibalu. Ayo. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadida. Huwal malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminu. Fa'arsalna alaihimu tufana wal jahala wal umma. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu ahkam, yaitu al-qamariyah atau idhar qamari dan al-syamsiyah atau idgham syamsi. Ya, diulang-ulang kembali pelajarannya agar bisa lancar untuk membaca Al-Quran. Ya, wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.